Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos sin cesar, donde la luna sea testigo de tu inocencia nada más. Y en la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos. Ceros, de música ballable, que ens aporta Baby Rasta, amb la companyia de Gringo, amb aquest nananana, que és un dels temes que escoltaves al nostre costat a través d'aquest espai de Musicòpolis, de la capital de la música. I ja que escoltàvem això, sentim també el més nou de Natalia Lafourcade, al costat de Kevin Johansen, a través del tema La Fugitiva, des de Mujer Divina, un homenatge a Agustín Lara. És aquesta la cançó. Fue promesa fugitiva, una mirada que fue mentira, un panorama. fue como una pincelada que dio a la tarde transparencia organdí. Jugo de rosas que Dios regó por tus caminos, labios divinos que yo besé. Fugitiva sensación de un beso que no ha de volver. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación. Seguim al mateix ritme... No, el canviem. El canviem una mica i anem a la música ballable. Però amb dos grans èxits de la història de la música d'anys anteriors que amb aquest 2012 veuen noves versions, noves remescles. El primer és el tema To This Future, versió 2012 d'Ingrid, i després el que Bastons aporta del tema de Spandau Ballet Gold, també amb aquest stack de mix, amb una nova versió d'aquest 2012. Tu m'as promis le soleil en hiver et un arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable doré et j'ai reçu une carte postale. Tu m'as promis le ciel et la terre et une vie d'amour. Tu m'as promis ton cœur, ton sourire et j'ai eu des grimaces. Thank you. Tu m'as promis. música del país amb Margaret, Somnis de petit. Després de l'última copa i després, només després d'abraçar-te ben fort, de l'última fulla, l'hivern es va endinsar als nostres cors i tot es torna fosc. I digue'm on va anar els somnis de petit, de quan encara eres amb mi, i tots aquells records que ara ens fan falta, i no sé quant de temps podré seguir sense fugir de mi mateix, d'atent de guit. Sóc com un nen que no entén el que passa. Va caure fort contra el terra, a la campaneta la matava en Peter Pan. Mai és fàcil d'entendre, sense voler a vegades fas molt mal. Ell es pregunta com va perdre les ganes de somiar i ara és massa tard. I digue'm on va anar els somnis de petit, de quan encara eres amb mi, i tots aquests records que ara ens van falta, i no sé quant de temps podré seguir sense fugir de mi mateix, d'aquest neguit. Sóc com un nen que no entén el que passa. Encara et sento tan dins meu i sé que pots tornar si també hi creus. Quan encara eres amb mi i tots aquells records que ara ens fan falta, i no sé quant de temps podré seguir sense fugir de mi mateix, d'aquest neguit. Sóc com un nen que no entén el que passa, i digue'm on va anar els somnis de partir, de quan encara eres amb mi i tots aquells records que ara ens fan falta, i no sé quant de temps podré seguir sense fugir. Esa familia a mí no me conviene. Esa familia. que tomar. La familia de Ramón viene y hace de las suyas cuando empieza el vacilón. Uno se quiere matar, el otro busca problemas, otro es medio manganzón. Y vamos a cambiar el tema. Musicals, que diferents, oi, Margareta? Amb Somnis de Pell i amb la seva companyia, doncs, ens hem perdut una estoneta amb aquests ritmes. Somnis de petit i septeto Santiaguero, arribant-nos des de l'altra banda del món, des de Cuba, amb la seva Vamos pa la fiesta. Esteu a la sintonia de Musicòpolis, la vostra radiofórmula musical, que ens porta a ritmes ara amb absolutament ballables, amb la música de Wally López i el seu costat a Krisha Turner, versió extended, no l'escoltarem pas tota, però del Keep Running the Melody amb Krisha Turner. Wally López. Feel the beat in my heart.